Ідея швидко знайшла відгук серед козаків і селян. Він звертався до народу універсалами. В одному з них він писав: «Настав такий час, що не повториться ніколи. Якщо зараз не здобудемо волі своєму народові, навічно залишимося московськими рабами. Московські царі не завоювали нас зброєю. Наші предки за власним бажанням для оборони православної віри вільно піддалися їм. Та Москва перетворила нас на передню сторожу. Звідки посуне ворог, він передовсім руйнує наш край, за яким, мов за твердинею, ховається Москва. Але й цього замало. Вона прагне мати нас за своїх невольників». Розуміючи, що запорозьких козаків недостатньо, а може так було задумано, Петрик у 1692 році подався до Криму. В Бахчисараї звернувся до хана Селім Гірея, колишнього союзника Дорошенка. Подав йому грамоти від гетьмана Мазепи та генерального судді Кочубея. Історики розходяться у своїх припущеннях. Одні стверджують, що грамоти були справжніми, автентичними, інші, що вони підроблені. В грамотах висловлювалося сподівання, що хан допоможе визволити Україну. Як грамоти, так і таємний посланець могли бути реальними дійовими особами за режисурою гетьмана Мазепи. Петрик уклав угоду з кримським ханом про визволення України від чужоземців по обидва боки Дніпра і утворення з неї єдиної держави під іменем князівства Малоросійського. Як бачимо, ідея Виговського, Дорошенка, Мазепи. Петрик приводив у лівобережну Україну Кримську Орду у 1692 і 1694 роках. Аргументом на користь думки про зв'язок Петрика з Мазепою є його звернення до народу, в яких він, по простоті душевній, говорив іноді таке, що могло бути таємницею. У третьому універсалі від 22 червня 1692 року він писав: «Хай це вам, панове, буде відомо, що сам гетьман Мазепа Белебеха за порадою своїх полковників послав до мене потайки чоловіка сповістити, що як тільки ми з Ордою дійдемо до Самари, усі вони відсахнуться від Москви і укупі з нами стануть воювати гнобителя». Велика історія України. Київ, 1993 рік, сторінка 108. Не можна оминути ще один аргумент на користь думки про зв'язок Петрика, якщо не із самим Мазепою, то з його оточенням під керівництвом гетьмана. Петрик був писарем Кочубея, генерального судді. В той час Мазепа і Кочубей були найближчими друзями. І цілком можливо, що Кочубей, знаючи таємні плани гетьмана, порадив кандидатуру Петрика на підняття повстання. Потім, коли гетьман і суддя стали ворогами, Кочубей у своєму доносі Петру І, пункт 22, написав таке: «Гетьман застерігає запорожців, що цар хоче їх знищити. А коли прийшла звістка, що запорожці, змовившись із татарами, збираються рушити на слобідські полки, Мазепа сказав тоді: хай би ці негідники робили те, що збираються робити, а то вони лише дратуються». Сказано так, щоб очорнити Мазепу, а про себе в цій історії не згадати. У задумах Мазепи, якщо вони насправді існували щодо цього історичного епізоду, могла бути така позиція: якщо підтримка Петрика буде масовою, Мазепа її очолить і розпочнеться визвольна війна.